comes to you, drink deeply from her words so wise, take courage from her as your prize, and say hello for me. Z tego, co wiem, to bilety zachowują ważność. Gdyby ktoś chciał zwrócić, to zdaje się, że w miejscach sprzedaży. No i prawdopodobnie spotkanie z Black Moss Night na początku, a może tak gdzieś w środku zimy. W każdym razie w przyszłym roku 2015. Niestety wczoraj dotarła ta informacja, że Candice Night ma problemy zdrowotne i koncert w Zabrzu. Dzisiejszy koncert, na którym mieliśmy się spotkać, zostaje odwołany. Dostałem piękny list od pana Piotra z Milicza. Pan Piotr napisał w ten sposób. Z żoną i naszą 9-letnią córeczką Hanią byliśmy 15 sierpnia na koncercie w zamku Sychrow w Czechach. Byliśmy tam również 5 lat temu, ale bez córki, więc musiałem wrócić już z nią. Oba koncerty były wspaniałe. Richie wciąż w dobrej formie czarował na gitarze i tradycyjnie częstował ze sceny piwem, a Candice, jak zawsze subtelna i uśmiechnięta, nic nie zapowiadało tych problemów, o których teraz słyszymy. No i jeszcze pan Piotr napisał: miły gest ze strony Candice. Na widowni było mało dzieci. Gdy Hania powiedziała, że Candice się do niej uśmiechnęła i pomachała ręką, siedzieliśmy w trzecim rzędzie, nie bardzo uwierzyłem, ale gdy pod koniec koncertu podeszliśmy pod scenę i Candice podała Hani pamiątkową koszulkę, zrozumiałem, że ona po prostu szukała dzieci, aby je w ten sposób obdarować. Niech szybko wraca do zdrowia. Tak, my się podpisujemy pod tym. Dużo zdrowia dla Candice i do spotkania w przyszłym roku. No i skoro nie mamy koncertu, to niech przynajmniej radio gra. Thank you. broken windows and empty hallways. A painted moon and the sky stripped of gray. Human kindness overflowing. And I think it's gonna rain. Yes, I think it's gonna rain. Oh, I think it's gonna rain. Rain, rain. Cóż to za utwory? Proszę bardzo, ten pierwszy to było solo gitarowe Richiego, Richie Blackmore, utwór zatytułowany The Messenger, a następnie z nowej płyty Blackmore's Night, I Think It's Going to Rain Today. I chyba tak będzie, chyba dzisiaj rzeczywiście popada, w każdym razie ja patrzę za okno, na razie jeszcze jest tak pół na pół, a być może gdzieś już u Państwa deszcz bębni o parapety. Jeszcze raz przypominam wszystkim tym z Państwa, którzy wybierali się na koncert Blackmore's Night do Zabrza. Koncert został odwołany ze względu na stan zdrowia Candice Night, ale mam nadzieję, że nic poważnego się nie dzieje i że wkrótce Candy wróci do zdrowia, a my będziemy się cieszyć wspólnie na koncercie Blackmore's Night na początku przyszłego roku, bo takie są na razie przewidywania co do wizyty zespołu Blackmore's Night w naszym kraju. Teraz jest 23 minuty po 13:00, sięgamy po nową płytę Tom Petty. My mind went Radio lubi takie płyty. Tom Petty and the Heartbreakers, nowa płyta, zawiera kompozycje takie, do których Tom Petty nas od bardzo wielu lat przyzwyczaił i z którymi dobrze się czujemy. Pamiętam, że kiedy premierowo prezentowaliśmy tę płytę na antenie programu trzeciego, a może nie, może w programie Trzy Wymiary Gitary, bo wcześniej pewnie ktoś już sięgał przede mną, to państwo dopisali taką historię, że gdyby teraz pojawił się Traveling Wilburys, to byłby komplet. Nie wziąłem płyty tego super zespołu, który powstał w 1988 roku i niestety nie zagrał już nigdy razem, ale mam inną płytę, która świętuje w tym roku swoje 25-lecie. I wybrałem z tej płyty utwór, który jest jednocześnie kwintesencją lata i wakacji, a jednocześnie mam nadzieję, że ładnie zabrzmi w radiu na koniec wakacji. Faktycznie znamy go wszyscy, Roy Orbison, ale Tom Petty powiedział o nim kiedyś, że to był jeden z najcudowniejszych ludzi, jakich w życiu spotkał. Roy Orbison z płyty, która w tym roku i której my w tym roku świętujemy 25-lecie. Pan Paweł z Radomska się włączył w dzisiejszy program i napisał do radia, to ja napisałem, żeby był komplet. I na dowód przesyła ten list sprzed kilku dni. Tom Petty jest jak balsam do rany przy łóż, ale ja jeszcze mam za nadrzut Traveling Wilburys i wtedy już będzie komplet. Pozdrawiam, Paweł z Radomska. Dziękuję bardzo. Roy Orbison wprowadza nas powoli w nastrój naszego radia Zielone Oko, czyli przez chwilę będziemy sobie wyobrażać, że te nasze nowoczesne sprzęty znowu mają lampy, znowu mają magiczne zielone oko i zrobi się, mam nadzieję, przyjemnie nawet gdzieś tam, gdzie jest deszczowo. To będzie utwór, który wymyślili Larry Russell, Ines James i Buddy Pepper dawno, dawno temu, bo pierwsza rejestracja tego utworu odbyła się w grudniu 1952 roku i wykonała ją Anita O'Day. Ale potem z wielkim sukcesem kontynuowali historię tego utworu Les Paul i Mary Ford, bo w 1953 roku to był już numer jeden po obu stronach. No a potem przez 11 tygodni ten utwór utrzymywał się na miejscu pierwszym Billboardu. Śpiewało go bardzo wielu wykonawców, między innymi Chet Atkins, między innymi Chuck Berry, między innymi Pat Boone, jeśli się nie mylę, również Nat King Cole. A 3 lata temu do grona osób, które podjęły przyjemność zaśpiewania tego utworu, dołączyła Imelda May. Też będzie troszkę Radio Zielone Oko wakacyjne, bo czas wakacji to także czas pożegnań, które są szczególnie trudne wtedy, kiedy kiedy opanowały nas uczucia, kiedy jeden człowiek zakochał się w drugim i wtedy bardzo trudno jest powiedzieć do widzenia. Hacienda's dark, the town is sleeping. Now the time has come to buy, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Although you're many million dreams away, each night I say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a great tomorrow, but the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Imelda May na małym koncercie w klubie w Nowym Jorku na gitarze grał Jeff Beck. Utwór powstał w 1952 roku. Czy dobrze brzmi w roku 2014 w radiu? Wydaje mi się, że tak. Nasze radio Zielone Oko jeszcze kontynuujemy, dlatego że to jest pora wypakowywania walizek, a wiedzą Państwo, że w programie Trzy wymiar gitary, przepraszam, mieliśmy takie pudełko, które gdyby miało rączka, byłoby walizką. Zaraz wrócimy do Beatlesów, ale najpierw sprawa niecierpiąca zwłoki. Pan Paweł z Bełchatowa przed chwilą napisał do radia. Jeszcze kilka chwil w pracy i niedługo wyruszam do Zabrza na spotkanie z facetem w czerni. Mam nadzieję, że choć na chwilę przypomni sobie o elektrycznej gitarze i pojawi się Rainbow w Domu Muzyki i Tańca. Panie Pawle, mam nadzieję, że pan słucha radia. Ten koncert został wczoraj odwołany. Dziś nie spotykamy się w Zabrzu. Koncert prawdopodobnie będzie przeniesiony na początek, na pierwsze miesiące przyszłego 2015 roku. Jeśli pan nas nie słucha, to jeśli ktoś zna pana Pawła z Bełchatowa, proszę koniecznie do niego albo zadzwonić, albo napisać, żeby nie wyruszał z Bełchatowa do Zabrza, bo dzisiaj ze względu na stan zdrowia Candice tego koncertu tam po prostu nie będzie. Wracamy teraz do Beatlesów, bo oni towarzyszyli nam podczas tych wakacji i jeszcze będą, bo wakacje się kończą dla sporej grupy osób, ale przecież studenci jeszcze ciągle czekają na rozpoczęcie roku akademickiego i do tego kuferka będziemy zaglądać, a kuferek jest zapisem amerykańskich wydań płyt zespołu The Beatles. Już Państwu chyba mówiłem o tym, że to jest bardzo kolekcjonerskie wydanie, dlatego że wszystkie płyty zapakowane są tak, jak kiedyś były pakowane płyty analogowe, to znaczy najpierw jest folia, koperta, a następnie dopiero okładka płyty i płyty też są tak znakowane, te płyty kompaktowe, jakby to były małe płyty winylowe. No i muzyka, taka, którą znamy na pamięć, ale ciągle cieszy. If you let me take your heart, I will prove to you we will never be apart if I'm part of you. Open up your eyes.

I to właśnie oni przyjeżdżają do Polski i tak będą grali. Rozpoczynają jutro w klubie, no właśnie gdzie, już mam, w klubie Milestone w Krakowie. Warto się wybrać. Dwie płyty jeszcze dziś przed nami. Pierwsza z nich to będzie płyta, którą przeanalizujemy w poniedziałek, Lynch Mob. Mop, reszta w poniedziałek. I państwo i ja pomyśleliśmy dzisiaj, aby zakończyć nasze spotkanie tym samym utworem. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Ah, ah, ah, ah, ah. She asked me name my foe, then I said the need with

Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, opowiem wam coś motywującego. Uparła się owca. Polska papryka czerwona 2,89 za kilogram. Bełda sławna. Papryka czerwona 2,89. I faktycznie była. Papryka czerwona za 2,89. A inne zbaraniały. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pyszna polska papryka czerwona kosztuje jedynie 2,89 za kilogram. A owca... Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko dziś i jutro specjalne dni otwarte. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 28 sierpnia, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Jak najszybszego wsparcia militarnego od Unii Europejskiej chce Ukraina. W Kijowie trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Ukraińcy z regionów objętych wojną pilnie potrzebują pomocy, apeluje Polska Akcja Humanitarna. Halskie Fokarium dostanie łazik. Do czego będzie służył? O tym za chwilę. Kijów prosi Unię Europejską o jak największe wsparcie militarne. Ukraiński ambasador przy wspólnocie wystąpił o to do Brukseli w obliczu doniesień o rosyjskiej inwazji. Konstantyn Jelisiejew wezwał też unijnych przywódców, którzy spotkają się na szczycie w sobotę, do wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Moskwy. Działania Rosji na Ukrainę to inwazja, przyznała tymczasem Ewa Polakowa, członkini Rady Praw Człowieka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej. Jeśli masy ludzi pod rozkazami dowódców na czołgach, pojazdach opancerzonych i z użyciem ciężkiego uzbrojenia są na terytorium innego kraju, przekraczają granice, to uważam to za inwazję, powiedziała Polakowa agencji Reutera. W Kijowie trwa zwołane w trybie pilnym posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. W związku z interwencją Rosji ukraiński prezydent Petro Poroszenko odwołał wizytę w Turcji. O pilną pomoc dla Ukraińców z regionów objętych wojną apeluje Polska Akcja Humanitarna. Działania zbrojne zmusiły już blisko 2000 osób do opuszczenia swoich domów, mówi Michał Serwiński z Pachu. Prawie 30% tych uchodźców właśnie chroni się w tymczasowych schronieniach. Stąd też i brak dostępu do wody, brak dostępu do elektryczności. Jeśli nawet wracają do takich miast jak Kramatorsk czy Słowiańsk po tym, jak zostają one odbite, te miasta, tam nie mają właśnie i elektryczności, i wody. Problem jest ze śmieciami, z sanitariatami, z tym, żeby ludzie się zorganizowali. Na wschodzie Ukrainy są już wysłannicy Polskiej Akcji Humanitarnej, pracują w obwodach ługańskim i donieckim. Dla 700 cywilów, którzy schronili się w miejscowości Złotoje, zorganizowaliśmy paczki z żywnością. W tym momencie dojeżdżają tam jeszcze lekarstwa, odżywki dla niemowląt i mleko. W związku z tym, że do szpitala w Debalcewie są zwożeni ranni z tych obwodów właśnie, w których działamy, stąd też i transport, który tam dojedzie z materiałami opatrunkowymi, z sprzętem chirurgicznym i z lekami. Polska Akcja Humanitarna od kilku dni prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym na Ukrainie cywilom. Na koncie ma już około 7 tysięcy złotych. Wielkie oburzenie w Wielkiej Brytanii. Wzbudził je raport w sprawie pedofilii w jednym tylko niewielkim angielskim mieście Rotherham koło Sheffield. Przez 16 lat działały tam zorganizowane palestyńskie gangi systematycznie wykorzystujące seksualnie 1400 nieletnich angielskich dziewcząt z rozbitych rodzin, domów dziecka i ubogich środowisk. Z Londynu Grzegorz Drymer. Autorka raportu, profesor Alexis Jay, tak opisywała przejścia dziewczyn z Rotherham. Były gwałcone przez wielu sprawców. Handlowano nimi w innych miastach na północy Anglii. Porywano je, bito i zastraszano. Przez lata lokalny samorząd, służby socjalne i policja robiły wszystko, aby nie dostrzegać problemu. Władze oddaliły skargę pewnej dwunastolatki jako bezpodstawną, uznając, że wyraziła zgodę na seks. Matce innej tłumaczono w biurze opieki socjalnej, że nie rozumie, iż jej córka po prostu dojrzewa. Skandal w Rotherham ujawnił dwa problemy, z którymi borykała spotyka się teraz brytyjska opinia publiczna. Pierwszy to obawy miejscowych władz, że interwencja zostanie poczytana za rasizm i zburzy misterną konstrukcję wielokulturowego społeczeństwa. Obawy okazały się płonne, bo sprawa wzbudziła teraz takie samo oburzenie w środowiskach muzułmańskich, jak w całym brytyjskim społeczeństwie. Drugi problem to opór winnych zaniedbań przed przyjęciem na siebie odpowiedzialności. Do tej pory ze stanowiska ustąpił tylko jeden przedstawiciel władz, lider samorządu miejskiego Rotherham. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Helskie Fokarium wyposaża się w łazik. Nie będzie on wzorem swojego krewnego z Marsa Curiosity eksplorować obcych planet, ale pomoże obserwować z bliska życie fok. Czym różni się ziemski łazik ze stacji morskiej w Helu od tego pozaziemskiego? O tym Maciej Bąk. Jest przede wszystkim mniejszy i zdecydowanie mniej skomplikowany w budowie. Koła przypominają podstawę zabawkowego jeepa, a na górze, zamiast specjalistycznej aparatury, zainstalowany jest aparat cyfrowy. Całość jest napędzana akumulatorem. Czy łazik nie będzie płoszył fok? Podobno nie, bo te zwierzęta nie reagują na ruch maszyn, a są o wiele wrażliwsze na bliskość człowieka, jego zapachów i odgłosów. Krzysztof Skóra, dyrektor helskiej stacji, nazywa kupno łazika próbą wydłużenia ręki i oka naukowca. Sprzęt ma patrolować głównie tereny ujścia Wisły i Mewią Łach, ale będzie gotowy na krążenie po całej Zatoce Gdańskiej. Łazik jest na razie w fazie testów, wiemy jednak, że został dobrze przyjęty przez mieszkańców helskiego Fokarium. Maciej Bąk, Radio Gdańsk. To był serwis Trójki. Sporo słońca, ale pojawią się też chmury i niestety będzie padać, ale nie wszędzie. Najwięcej deszczowych chmur na krańcach wschodnich. Przelotnie padać może jednak także na północy i w centrum. Wieczorem wszędzie już powinno się rozpogodzić. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rok ma cztery pory. Pies ma cztery łapy, a nową Skodę możesz mieć co cztery lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po czterech latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co my dzisiaj mamy? Aha, czwartek. 7 minut po 14. W tonacji Trójki.